Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Honderdduizenden Fransen gaan weer de straat op voor de 10e keer in korte tijd om te demonstreren tegen pensioenverhogingen. Onze verslaggever is in Parijs. En internationale sportbonden praten over Russische en Belarussische atleten. Want mogen die nog wel meedoen aan grote toernooien? Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. In de omgeving van Tata Steel komen nog steeds veel kankerverwekkende stoffen neer. Het RIVM ziet geen verandering vergeleken met 2 jaar eerder. Er moet daarom volgens het RIVM wat gedaan worden om de hoeveelheid schadelijke stoffen te verminderen. Het zou mooi zijn als er minder neerkomt in de IJmond. En hoe dat gerealiseerd moet gaan worden, ja, dat is primair aan Tata Steel en ook aan de omgevingsdienst die daar toezicht op houdt. Maar de situatie was ongewenst en is nog steeds ongewenst. Tata Steel zegt te werken aan het verminderen van schadelijke stoffen. Volgend jaar verwacht de fabriek verbetering. Het staalbedrijf sleept overigens toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de rechter. Tata wil dat de dienst stopt met het gebruik van camera's die ook giftige stoffen kunnen meten. Het bedrijf vreest voor de privacy van medewerkers. De Omgevingsdienst zegt voldoende te doen om die privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Zo wordt alleen de lucht in beeld gebracht. Tata en de dienst staan vaker tegenover elkaar. De persoonsgegevens van zo'n 780.000 treinreizigers zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen door een datalek. Dat is niet ontstaan bij de NS zelf, maar bij de softwareleverancier van een marktonderzoeksbureau waar de vervoerder mee samenwerkt. Het OM heeft 4 jaar cel geëist tegen complotdenker Misha Kat. Hij wordt er onder meer van verdacht te hebben opgeroepen tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die zou volgens Kat achter rituele kindermoorden zitten in Bodegraven. Russische en Belarussische sporters kunnen onder bepaalde voorwaarden weer deelnemen aan internationale competities, zegt IOC-baas Thomas Bach. Ze kunnen bijvoorbeeld onder neutrale vlag meedoen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is veel weerstand tegen deelname van Russische en Belarussische sporters. Er kunnen vanaf morgen weer treinen rijden tussen Den Bosch en Bokstel. Een week was dat niet mogelijk omdat er dassen onder het spoor zaten. Inmiddels zijn de beschermde dieren allemaal vertrokken en is het spoor weer hersteld. ProRail, dat het spoor beheert, gaat ook maatregelen nemen om in de toekomst voor te zorgen dat het treinverkeer niet nog een keer stilvalt. Voor de nabije toekomst gaan we in ieder geval zorgen dat we ook graafwerende materiaal op het spoortaluut aanbrengen. Dus dat de das ook inderdaad daar niet meer kan graven. En uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat wij een algehele ontheffing kunnen krijgen, dat als het zich weer voordoet, dat we op hele korte termijn maatregelen kunnen nemen. Volgens ProRail zitten er op 40 plekken dassen langs het spoor. Ze veroorzaken niet altijd problemen, maar dat kan snel veranderen omdat het snelle gravers zijn. Een droomvondst voor een Australische hobby-goudzoeker. Hij vond een goudklomp van 2,6 kilogram met een waarde van €148.000... De goudzoeker vond de klomp met een metaaldetector. Andere hobbyzoekers zijn best jaloers. That's pretty cool. Wish it was me. Nearly tipping $3,000 last week an ounce. So yeah, it's certainly a good time to find gold and sell gold. De man die de goudklomp van €148.000 vond, wil anoniem blijven. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen en motregen. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af naar 1 graad of 5. Morgen is droog met af en toe zon. In de middag regen bij 14 graden. Robert, dankjewel. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou ja, er staat inmiddels zo'n ruim 400 kilometer file in het land. En dat is op zich wel gebruikelijk voor de dinsdagavondspits, waar er veel woon-werkverkeer is. Veel vertraging op dit moment in het noorden van het land op de A7, Heerenveen, richting de Duitse grens. Tussen industriegebied Westpoort en afrit Euroborg. Daar staat 6 kilometer file, maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Er staat een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Heiplaat. Ook hier 6 kilometer file en bijna 3 kwartier op onthoud. En tenslotte nog altijd veel vertraging op de A50 Arnhem richting Zwolle. Bij Vaassen zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Er ligt daar glas op de rijbaan. De vertraging is bijna 1 uur. Omrijden kan via de A1 en de A28. En de verwachting was dat het rond 5 uur weer vrij zou zijn de weg. Maar dat is inmiddels door Rijkswaterstaat weer 1 uur verlengd. Dus hou rekening met dat pas rond 1 uur of 6 zal zijn. Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaart kaartenconcertgebouw.nl. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. NPO Radio 1. NOS NTR. Aujourd'hui, le gouvernement se retrouve acculé. Face à un monde du travail qui refuse aujourd'hui le dictat de Macron. Wij drijven de overheid in het nauw. We verwerpen het dictaat van Macron, zegt deze vakbondsbestuurder. Op dit moment is er in Frankrijk opnieuw massaal protest tegen de pensioenherverhogingen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Honderdduizenden Fransen gaan verspreid over het hele land de straat op. En dat is alweer voor de 10e keer in korte tijd om te demonstreren. President Macron wil dat de pensioenleeftijd omhoog gaat van 62 naar 64 en heeft zonder instemming van het parlement besloten dat dat ook gaat gebeuren. Maar een van de steden waar gedemonstreerd wordt vandaag is Parijs. Daar is ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, ik hoor muziek op de achtergrond. Hoe verloopt de dag daar tot nu toe? Nou ja, we hebben brandstichting en rellen gezien in Nantes en in Lyon, Bordeaux, Toulouse en Rennes. Maar hier in Parijs verloopt het vooralsnog heel rustig. Ik ben op de Place de la Nation, het eindpunt van de demonstratie, waar de eerste deelnemers, je hoort dus inderdaad, zijn aangekomen. Hier een groepje met trommelaars. En dat is wel een belangrijk gegeven. De vakbonden laten net weten dat er vandaag hier in Parijs veel minder deelnemers zijn dan afgelopen donderdag. Maar echt veel minder. 450.000 in plaats van 800.000 toen. Ook het aantal stakers is lager dan donderdag. En de regering zal ongetwijfeld hopen dat dit een teken is van actiemoeheid, waarbij het hier gaat om wie nou de langste adem heeft. Maar goed, dat doet niks af aan de vastberadenheid van de demonstranten die ik vanmiddag hier sprak tijdens de optocht. Die zijn echt vastberaden. De pensioenwet moet worden ingetrokken of in ieder geval moet worden opgeschort. En dan kan er een bemiddelaar worden aangesteld. Dat is wat de vakbonden vanochtend voorstelden. Séverine, 50, is wiskundelerares op een middelbare school. Het is de 10e actiedag en zij loopt voor de 10e keer mee. Macron minacht het volk. Eerst demonstreerden ze tegen de pensioenwet en nu tegen de manier waarop de president die wet doordrukte, het parlement opzij zette. Nu hebben 9 actiedagen niks opgeleverd. Waarom zou een 10e dag dat wel opleveren? Hij is aan het wankelen, zegt ze. Het buitenland ziet wat hier gebeurt. Frankrijk is heel ver gezakt. Kijk hoeveel politie hier is. De metrostations worden afgesloten. Ze willen ons tegenhouden. Ze zijn bang. Is er voor u enige andere uitkomst denkbaar dan dat die hele wet van tafel tafel gaat. Eventueel augmenter een petit peu peut-être les cotisations. Misschien beter dat ze de pensioenbijdrage verhogen en de leeftijd hetzelfde houden. Als u maar niet langer hoeft te werken. Voilà, exactement. Moi, precies. Par mes élèves, je ne vois pas travailler jusqu'à 67 ans. Ik kan het mijn leerlingen toch niet aandoen om tot mijn 64ste voor de klas te blijven staan. Mohamed, 53, werkt in de bouw voor een grote aannemer. On est en souterrain, on est en, on va dire, métier pénible, très pénible. Werkt meestal ondergronds. Ça va être quoi? On va arriver avec des déambulateurs sur nos chantiers. Moeten we straks met een rollator naar de bouwplaats? Mais le Macron, il voit pas la difficulté. Macron zit lekker in zijn stoel, heeft geen idee hoe hard het werk is. La dureté des travailleurs. En hoe moeilijk het is om ervan te leven. Subit l'inflation. De vakbonden hebben vanochtend gezegd: stop de wet in de vriezer, stel een bemiddelaar aan, we gaan praten. Is er een compromis denkbaar voor u? Franchement, vous avez entendu qu'est-ce qu'il disait Macron il y a pas longtemps? Hij wil niet terug. Hij trekt zich niks van ons aan. Il se fout de la gueule du monde, il se fout de la gueule du peuple. Et qui n'oublie pas qu'il a pas été élu à sa majorité, c'était pas contre le Front National. Hij moet weten dat hij alleen maar president is geworden omdat het anders Le Pen was geweest. Wat is de inzet van vandaag? Le jeu d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui c'est de dire à Macron stop ta connerie. Vandaag zeggen we tegen Macron stop hiermee. Sarah, 27, studeert voor verpleegkundige. Moi, je suis là pour tous les flics qui sont là et qui cassent la gueule aux manifestants, alors qu'on a tout à fait le droit de manifester. Ze is er voor het eerst. Ze kwam pas in actie toen ze het politiegeweld van vorige week zag. Les policiers, les gendarmes. Ze is hier om demonstranten die door politieoptreden gewond zijn geraakt te steunen. C'est pas parce qu'ils sont pleins et qu'ils nous cassent la gueule. Zij zijn met veel, maar wij verdedigen ons. On va se défendre aussi, si c'est comme ça. Maar dat heeft niks met pensioen te maken. Bah si, parce que justement. Jawel, daar begon het mee. Moi, voyez, je suis infirmière. Ze wil straks als verpleegkundige ook niet tot haar 64ste blijven werken. Sauf que ce mouvement-là, il est même plus entendu. We worden niet gehoord omdat de politie ons in elkaar slaat, zegt ze. Maar ze kunnen ons niet tegenhouden. Macron dégage, Macron rot op, hoorde je ze zingen. En Chiara, de studentenverpleegkundige die net hoorde, die had het over het politiegeweld. Dat was olie op het vuur de afgelopen dagen. Dat hebben we kunnen zien op filmpjes van vorige week en van een heel ander soort protest afgelopen weekend in Zuidwest-Frankrijk. Maar het is absoluut niet het beeld hier vanmiddag in Parijs. De politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukken juist dat ze hier zijn om de demonstratie mogelijk te maken, om het recht op demonstratie te beschermen en dat ze hier alleen maar zijn om raddraaiers ertussenuit te halen. Toch is door dit filmpje dit een issue geworden de afgelopen dagen. Er waren mensen, meer mensen die ik gesproken heb, die zeiden dat ze angstig waren, bang om te gaan demonstreren. Als dat niet verklaren dat er vandaag zoveel minder zijn demonstranten dan afgelopen donderdag. Aan de andere kant, bij de autoriteiten is het een heel ander soort angst. Angst dat de politie geprovoceerd wordt en dat er een groot ongeluk gebeurt. Dat kan gebeuren door groepjes in zwart gekleed, soms bewapend, jongeren die onherkenbaar dan opeens opduiken, zoals dat afgelopen week gebeurde. En dan 's avonds laat, na de demonstratie, brandstichten, de politie uitdagen, wat soms helemaal uit de hand loopt. Dankjewel vanuit Parijs, verslaggever Matthijs van der Wiel. En ik ga erover doorpraten met Patricia Chagnon, Europarlementariër voor het Rassemblement National. Dat was voorheen bekend als het Front National. En naast Europarlementariër is zij ook raadslid in de gemeente Abbeville. Goedemiddag, mevrouw Chagnon. Goedemiddag. Snapt u de mensen die in Parijs en nou ja, ook op andere plekken in Frankrijk de straat op gaan? Ja, dat snappen wij natuurlijk heel erg goed. Er zijn al weken in heel Frankrijk demonstraties tegen die pensioenhervorming die Macron wilde doorzetten. En de manier waarop die uiteindelijk is doorgezet in het Franse parlement. Mm-hmm. Tegen de wil van de vakbonden, tegen de publieke opinie, maar ook tegen de politiek. Hè, want Macron heeft een speciaal artikel gebruikt. Dat heet het 49.3 artikel in Frankrijk. Dat betekent dat als een president, een regering weet dat hij geen meerderheid heeft in het parlement, kan hij zonder dat te laten stemmen gewoon het erdoor duwen. Nou, dat is natuurlijk ook een toegeving van weakness, van zwakte dat hij doorgeeft. Dat hij geen politieke steun heeft in het parlement voor Macron zijn hervorming. Macron zegt natuurlijk, zonder zo'n hervorming is het pensioenstelsel gewoon niet meer betaalbaar. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat zegt Macron, maar er zijn ook andere bureaus die hebben berekend, en trouwens ook andere overheidsinstellingen die hebben berekend, dat dat helemaal niet zo is. En die zeggen van oké, er is misschien een beetje een foutje ergens in 2029, maar er is helemaal geen probleem voor het financieren van het pensioensysteem. Franse mensen, en ik denk dat het belangrijker is voor Nederlandse luisteraars, Franse werknemers en werkgevers dragen veel meer pensioenlasten af dan in andere landen. En er is een sociaal pact in Frankrijk dat mensen dat accepteren, dat werknemers dat accepteren, dat werkgevers dat accepteren. Mm-hmm. Die zeggen oké, we betalen veel meer, maar daarvoor gaan we ook vroeger met pensioen. Ja, we horen dat Macron ook zegt in de reportage. Dus iemand die zegt van ik zou eigenlijk liever nog meer willen afdragen dan dat ik zo lang moet doorwerken. Is dat iets wat u vaker hoort? Ja, ik hoor het niet zo vaak over nog meer betalen. Maar natuurlijk, want de lasten liggen al heel erg hoog. Dus ik denk een beetje dat het eraan ligt in welke categorie je zit met je pensioenslasten. Maar het is inderdaad zo dat het Franse pact, het sociale pact, wat door de Fransen is geaccepteerd en altijd is gestemd, is veel betalen, maar goede public services en ook vroeg met pensioen, dat je er nog van kan gaan genieten. Dus, en als je daarbij ook kijkt hoe hoog de fraude op het moment ligt in Frankrijk. Er wordt enorme fraude gepleegd op sociale uitkeringen, op algemene gezondheidszorg. Die ligt ergens tussen de 13,5 en de 35 miljard fraude. Dat zijn officiële cijfers. En wat wilt u daarbij zeggen? Moet je natuurlijk ook berekenen dat Frankrijk nog zit te kampen met 5 miljoen werkelozen. Dus 5 miljoen volgens de meest conservatieve cijfers. Hè? Want als je dan mensen bij gaat rekenen die eigenlijk meer willen werken, dan zit je veel hoger. Dan kom je aan de 6, misschien wel aan de 7 miljoen. Maar dus mensen zeggen, hé, wacht even. We hebben fraude. We hebben massale werkeloosheid. En waarom moeten wij dan meer gaan werken? We betalen al zoveel. Dus daar is gewoon geen draagvlak voor. Totaal geen draagvlak voor in Frankrijk. En dat hebben ze. Daar is Macron staat daar nu tegenover. Want als u het zo inschat, hoe breed worden deze protesten gesteund in Frankrijk? Oh, de laatste cijfers, dat was een opiniepeiling van eind vorige week. Die zei dat 90% van de werkende Fransen steunen de demonstranten. 90%. 70% van de gehele bevolking is tegen deze pensioenshervorming. En Macron's populariteit is aan het smelten als sneeuw voor de zon. Hè? Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op. Kijk, als er zoveel steun is, het is ook actiedag nummer 10. Hè? Een oplossing is niet in zicht. Hoe gaat dit nu verder? Ja, er zal toch op een gegeven moment gepraat moeten worden. Ik bedoel, Nederland weet dat goed. Worden er coalities gemaakt. Dat is dus niet in de traditie van Frankrijk. En het is ook heel ongewoon dat Macron heeft nu een regering, maar een minderheidsregering. Normaal heeft een Franse president automatisch de meerderheid in de Assemblée Nationale, in de Tweede Kamer, om dus zijn wetvoorstellen erdoor te stemmen. Dus dat heeft hij niet. Dus Macron zit nu te zoeken om te kijken of hij iets met die Republikeinen kan doen, hè, met die LR. Maar die lijken ook niet zo happig. En hij moet gewoon zich realiseren dat hij vandaag de dag deze hervorming niet kan doorvoeren zonder dat hij steun en democratische steun krijgt. Dus zijn spokesperson, meneer Ferrand, die zei van ja, oké, en dan gaan we praten, want ze zijn toch wel erg gechoqueerd door de omvang van de demonstraties. De regering had verwacht, het stopt er, weet je wel, we duwen dit door met de 49-3 en dan gaat iedereen weer braaf naar zijn werk en dan houden ze op met staken en dan gaat het door. Dat was natuurlijk wat Macron had gedacht. Nou ja, hij kent het Franse volk niet. Dat is anders gelopen en u zegt nu iemand moet buigen. Iemand gaat moeten buigen en Macron zal moeten buigen. Hoe die gaat buigen, ik denk dat daar de vraag gaat liggen. Wat gaat er gebeuren? Dan gaan we dat blijven volgen, mevrouw Chagnon. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou ja, toch goed nieuws voor het verkeer op de A50. Arnhem richting Zwolle. Bij Vaassen waren twee rijstroken dicht. De weg is zojuist toch vrijgegeven. Nog wel bijna een uur vertraging, maar die zal nu snel minder worden. En er is meer nieuws. Redouane El Yaakoubi is niet langer de aanvoerder van Excelsior. De verdediger weigerde bij een wedstrijd de One Love aanvoerdersband te dragen. En ook om te poseren bij een One Love spandoek tegen racisme en discriminatie. En Excelsior heeft nu besloten de rol van aanvoerder aan een andere speler te geven. Eneco moet mogelijk 50.000 klanten met zonnepanelen compenseren. Het energiebedrijf verlaagde in september de zogeheten terugleververgoeding voor overtollig opgewekte stroom, maar informeerde nog niet alle klanten. Hoeveel geld er gecompenseerd moet worden, kan Eneco nog niet zeggen. En vier kleuters van een basisschool in Tegelen hebben een zakje cocaïne gevonden en daar ook van geproefd. Die kleuters zijn na het incident naar het ziekenhuis gebracht en naar controle weer gezond naar huis gegaan. Volgens de politie is moeilijk te achterhalen wie het zakje naast de school heeft neergelegd. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, misschien luistert u er ook wel graag naar over een rustmomentje. Een playlist op Spotify als Peaceful Piano. En in zo'n lijst dan kom je geen Beethoven, geen Bach tegen, maar hedendaagse neoclassieke componisten. Zoals Joep Beving of Ludovico Einaudi. The Tree door Ludovico Einaudi is een van de bekendste componisten van neoclassieke muziek. Miljoenen mensen luisteren daar inmiddels naar, maar wat is nou het geheim van dit succes? Over die vraag gaat het in de documentaire The Sound Weavers. Die is vanavond te zien op NPO 2. Hier bij mij in de studio is Simone Meijer. Goedemiddag. Hi. Je bent zendermanager van NPO Klassiek, voorheen Radio 4. Hoe zou jij neoclassieke muziek omschrijven? Het is muziek die heel eenvoudig is en die beoogt echt een tegengeluid te geven aan het hectiek of remedie te zijn tegen de hectiek van alle dagen. De drukke wereld waarin we leven, de mensen die concentratiestoornissen hebben, niet meer kunnen slapen. Deze muziek probeert iemand terug tot zichzelf te brengen, rust te brengen. Dat is echt het. Dat staat centraal in deze muziek. En de term neoclassiek, ja, ik vind het een beetje moeilijk te plaatsen. Het komt echt wel uit de klassieke muziek. Maar ik denk, het is heel veel piano, akoestische instrumenten. Niks elektronisch, niks te wat overstuurd of wat juist schurend is. Het blijft heel eenvoudig, pretentieloos. En ik denk dat het daarom verwijst naar die klassieke muziek. Ja, want daarom verwijst het. Maar wat maakt het anders dan klassieke muziek? Als je niet heel diep in de klassieke muziek zit, hoor je het misschien niet meteen. In klassieke muziek zitten heel veel lagen. Daar gebeurt iets. Er wordt ook gespeeld met dissonanten, consonanten. Een soort spannend, groots opgezet. Dit niet. Dit blijft gewoon echt heel eenvoudig. Wat ook een groot verschil is, is dat de mensen die deze muziek maken, dat zijn ook de muzici die op het podium staan. Die het zelf doen. Ik zag dat, want ik heb de documentaire al gekeken en daar had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dat natuurlijk anders is in een, als je een klassiek stuk hebt, dat gecomponeerd is en vervolgens wordt uitgevoerd door een orkest of een muzikant of wie dan ook. En dat hier de mensen zelf gewoon eigenlijk net als bij popmuziek op het podium staan. Ja, je kruist het elkaar. In die documentaire komt ook Hauschka aan het woord. En die zegt van, ik vind niet dat we muziek van dode mensen moeten spelen. En dat is klassieke muziek en dat kan niet. Want we moeten muziek van deze tijd spelen. Daar ben ik het heel erg mee oneens. Want ik denk dat liefdesverdriet wat in een romantisch werk zit, dat is vandaag de dag misschien wel op precies dezelfde manier verscheurend hartbrekend. Dus daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het is wel een groot verschil. En daardoor spreekt het denk ik ook veel directer mensen aan. Ja, ook kan ik me voorstellen, omdat er ook vaak een bepaalde thematiek in zit. Hè? Dat er bijvoorbeeld dat er een videoclip bij zit die bijvoorbeeld, zag ik in de documentaire, is opgenomen op IJsland, waarin het gaat over de toekomst van de wereld en smeltend ijs. Misschien is dat ook wel iets wat mensen nu raakt. Ja, eerlijk gezegd vind ik dat een beetje een marketingtruc. Ja? Ja, wat ik hier heel mooi vind, is ook de mensen die het muziek maken. Het gaat om het geluid. Het gaat om het muziek. Het gaat niet om hen als ster. Het is totaal pretentieloos, eenvoudig, probeert heel direct tot de mensen te spreken. En nou ja, dat wordt dan neergezet met een piano in de zee, mm-hmm, op een berg. En ik kan me ook voorstellen dat het mensen aanspreekt die heel betrokken zijn bij het milieu, het klimaat, de tijd waarin we leven. En die muziek is een tegengeluid tegen de hectiek van de dag, maar ook een tegengeluid van hoe de wereld er nu uitziet. En dan kom je misschien weer bij milieu, klimaat, de zelfzorg. En dus dat vind ik niet helemaal kloppen persoonlijk. We hebben ook een Nederlandse neoclassieke ster, Joep Beving, een Nederlandse pianist. Laten we even luisteren. At one point I did feel that there was some more potential for this record. And so I uploaded it on the streaming platforms, and then all of a sudden I went from 60,000 plays to over a million in a very short period of time, which I couldn't believe. Nou, hij zegt hier, ik zette mijn muziek op een streamingplatform en in hele korte tijd werd dat ontzettend vaak beluisterd. Hoe populair is deze muziek inmiddels? Heel erg populair. Echt heel erg populair. En ik zie het zelf, hij zegt eigenlijk bijna in een volgende zin, zegt hij van kijk, je luistert naar mijn muziek, maar ga daarna ook luisteren naar Chopin, naar Scriabin. Mm-hmm. Het is een opstap naar. En daar ben ik ook van overtuigd. Al honderden jaren wordt dit soort muziek gemaakt. Het verdwijnt een beetje ook in het hele grootste klassieke werk. Maar ik denk, ja, ik ben van NPO Klassiek. Mm-hmm. Wij kunnen daar echt een brug slaan. En heel veel jonge generaties houden hier ontzettend van. En ik denk echt dat zij dus ook van die klassieke muziek kunnen gaan houden. Ja. En wat zegt u tegen mensen die... er is ook veel kritiek op. Hè? Mensen die dan, termen als muzikaal behang. Is dit dan iets wat u daartegen inbrengt? Dat het een opstapje kan zijn? Ja, het kan een opstapje zijn. Maar ik zie ook wel een heel groot verschil bij mij. De makers op de zender, die de zender maken bij mij. Ja. Dat is ook een tweedeling. Sommige mensen vinden het naar, het is gewoon pianomuziek met een dekentje ertussen. Of een dekentje erover. En andere mensen denken van ja, nee, dit is echt wel, dit kan ook wel wat zijn. En ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. En als je Chopin gaat luisteren, dan rol je eigenlijk zelf verder. En dan ontdek je ook de rijkdom. En ja, er is klassieke muziek die kan schuren. Maar er is ook klassieke muziek waar je heerlijk bij kan ontspannen. En tot jezelf kan komen. En dat is ook echt wel de kracht van klassieke muziek. Ja, zoveel moois is er natuurlijk te beluisteren. Ja. Dank voor dit gesprek, Simone Meijer, zendermanager van NPO Klassiek. En die documentaire, The Soundweavers, is vanavond om 22:30 te zien op NPO 2. Zometeen, de Russische inval in Oekraïne betekent dat Russische sporters niet zomaar meer kunnen meedoen aan grote toernooien. Dus wat te doen met de komende Olympische Spelen in Parijs? Daarover vergadert het IOC nu. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics, voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Precies 17:30, tijd voor het nieuws met Robert Baltus. Staalbedrijf Tata sleept toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de rechter. Tata wil dat de dienst stopt met het gebruik van camera's die ook giftige stoffen kunnen meten. Het bedrijf vreest voor de privacy van medewerkers. De Omgevingsdienst zegt voldoende te doen om die privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Zo wordt alleen de lucht in beeld gebracht. En vandaag kwam het RIVM met meetresultaten over de lucht rond Tata. Er komt nog steeds veel stof met hoge concentraties kankerverwekkende stoffen neer in de omgeving. Minister Piet Adema van Landbouw en Natuur sluit niet uit dat op den duur iets gedaan wordt aan de beschermde status van de wolf. Maar hij wil eerst de uitkomst van een brede maatschappelijke discussie afwachten. En vanaf morgen rijden er weer treinen tussen Den Bosch en Bokstel. De dassen, die onder het spoor een burcht hadden gemaakt, zijn verhuisd. Omdat het ook alweer beschermde dieren zijn, mocht er niet gewerkt worden zolang de dassen er zaten. Dankjewel Robert. Dan naar Erik bij de ANWB. Het staat best wel vast inmiddels, hè? Ja, klopt. Er staat nu ruim 600 kilometer file inmiddels. En het is vooral druk in de regio Rotterdam, Den Haag en in het midden van het land. Zoals op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer en de vertraging is 20 minuten. A28 Zwolle richting Groningen tussen afrit Eelde en knooppunt Julianaplein. 5 kilometer file en daar ook 25 minuten op onthoud. De meeste vertraging nog altijd wel op de A50. Arnhem richting Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn. Daar lag glas op de weg. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar nog wel een ruim, of nog steeds een half uur vertraging en een vierde lengte van 9 kilometer. En tenslotte de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Sint Pancras en industriegebied Boekelemeer. 5 kilometer file en een vertraging ook hier van een half uur. En Peter Kuipers-Munneke is hier in de studio voor het uitgebreide weer. Peter, ik heb thuis de mutsen en de wanten weer uit de kast getrokken. Het is koud, hè? Ja, het is heel erg afhankelijk de temperatuur van waar de wind vandaan komt. Zeker in het voorjaar, want het noorden, tenminste het gebied ten noorden van ons, is nog echt koud. Terwijl het Middellandse Zeegebied echt al lekker begint op te warmen. En ja, draait dan de wind bijvoorbeeld van het noorden naar het zuiden. En dat is wat er op dit moment gaande is. Ja, dan kun je 's ochtends nog je kinderen zeg maar met handschoenen en mutsen op naar school sturen. En morgen is dat dan al heel anders, want morgenochtend is het bewolkt maar wel droog. En dan is het een graad of 4 of 5, dus niet meer zo koud. En het wordt de komende dagen zelfs nog wel een stukje zachter. Maar goed, morgen overdag, dan wordt het 12 tot 16 graden overdag. Dus daar zie je echt al die overgang naar heel zacht weer. Het is wel bewolkt. De zon is bijna niet te zien, behalve misschien in het zuiden. En 's middags is er hier en daar kans op een klein beetje regen. Maar een groot deel van de dag is het wel droog. Donderdag is dat anders. Dan wordt het heel zacht. Dan kun je je handschoenen en zo weer opbergen. Maar dan moet je je regenpak tevoorschijn halen. Want dan is het 's ochtends al 11 graden als je de deur uitgaat. En donderdagmiddag wordt het dan 16 graden. Maar wel met flink wat wind en ook een paar stevige buien tussen de opklaringen door. Nou, dan komt even een pil om door te slikken, want vrijdag en zaterdag is het dan echt heel regenachtig. Twee hele dagen lang. En dan komt er toch nog een klein beetje verlichting in de vorm van de zondag en ook van volgende week. Want dan ziet het er echt een heel stuk droger uit, met ook flink wat zon en een temperatuur van zo'n 12 graden. Beetje licht aan het einde van de tunnel. Zo is het. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. SD Works, Works. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort. Beslist beter. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In Zwitserland vergaderde het Internationaal Olympisch Comité vandaag over Russische en Belarussische sporters. Want mogen die nog wel meedoen aan internationale toernooien? Voorlopig schuift het IOC de definitieve beslissing nog even voor zich uit. Tot die tijd blijven de huidige sancties gelden tegen Rusland en Belarus, waardoor sporters uit die landen vaak alleen onder neutrale vlag mogen meedoen. De Nederlandse bonden zijn verdeeld. Onze schermbond sprak zich er niet over uit. Terwijl de boksbond weigerde deel te nemen aan een WK met Russen. Paul Reef, goedemiddag. Hey, goedemiddag. U bent sporthistoricus aan de Radboud Universiteit en u doet onderzoek naar grote sportevenementen en gevoelige kwesties zoals deze. Wat voor opties lagen er op tafel daar in Zwitserland vandaag? Uiteindelijk lagen er twee hoofdopties op tafel. Oftewel het uitsluiten van alle atleten die uit Belarus of Rusland komen. Oftewel hen toch met een soort van disclaimer mee laten doen. En het IOC heeft eigenlijk meer voor die tweede optie gekozen. Dat als atleten afstand doen van het zich niet openlijk uiten voor het regime en niet in het leger zitten, dat zij dan toch wel mee zouden mogen doen onder neutrale vlag. En wat betekent dat concreet meedoen onder neutrale vlag? Ja, concreet betekent dat eigenlijk dat het leeuwendeel van de Russische en Belarussische atleten alsnog mee mogen doen aan de Olympische Spelen. En dat betekent ook dat als je op de Russische of Belarussische televisie dit zou kijken, dat zij gewoon met Russische of Belarussische vlag worden getoond. Net als bij de vorige Spelen. Dus ja, in Rusland of Belarus zelf bestaat die neutrale vlag niet. Nee. Dus dat is eigenlijk vooral een symbolisch iets. Ja, het is symboolpolitiek, maar het is voor het IOC ook een manier om te laten zien dat zij niet buigen voor politieke druk en toch wel een soort van compromis proberen te zoeken. Ja. Nou eist de Oekraïne dat de Russische en Belarussische supporters überhaupt niet mee mogen doen. U zei dat is ook een van de opties die op tafel lag. Hoe reëel is dat eigenlijk, dat hele landen worden uitgesloten? Dat gebeurt heel zelden in de sportwereld. Natuurlijk omdat het vaak als iets politieks wordt gezien. Er zijn twee precedenten. Dat is Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime. Maar dat gebeurde ook pas na heel lange druk en boycottdreiging van Afrikaanse landen. En Joegoslavië in de jaren 90. En dat kwam pas na een VN-resolutie. En hier is het zo lastig omdat er niet echt globale consensus is over of Rusland nou wel of niet wordt uitgesloten. Zoals het ook op andere vlakken zoals economie het geval is. Dus ja, dat maakt het ook zo lastig. Ja. En de enige manier om dit echt te bewerkstelligen is waarschijnlijk ook een boycottdreiging, want dat laat de geschiedenis ook zien. Want hoe staan de sportbonden erin? Dat wisselt echt per sportbond. Net werd de schermbond aangehaald. Ja, die heeft eigenlijk al heel snel ingestemd met toelating van Russische en Belarussische atleten. World Athletics, dus de atletiekbond, is daar valikant tegen. Dus alle internationale federaties die lid zijn van het IOC staan er weer verschillend in. Wat wel anders is dan in het verleden, is dat nu sportbonden zich echt een politieke positie innemen. Dat deden ze eerst niet. En dat maakt het ook voor het IOC zoveel lastiger, dat je niet kan zeggen, nee, het zijn overheden die zich met sport bemoeien. Het komt ook echt vanuit de sportwereld zelf. Vanuit de atleten zelf ook? Ook, ja. We zagen vandaag ook dat atleten uit Polen, de Baltische Staten, Oekraïne, net zoals hun regeringen en Nationaal Olympisch Comité's, zich hier ook heel fel tegen uiten. En ik verwacht zelf eigenlijk ook dat het Oekraïense Nationaal Olympisch Comité en ook heel veel Oekraïense atleten zullen weigeren überhaupt deel te nemen als Russen zich zouden mogen kwalificeren voor het Olympische Spelen. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Kijk, stel dat er inderdaad geen boycott komt, de atleten doen gewoon mee. Ja, wat voor situaties kan dat dan opleveren? Nou, de situatie die er dan is, dat Belarusische en Russische atleten gewoon naar de Spelen gaan en alsnog kunnen worden geclaimd als een soort van overwinning door Rusland en Belarus. Maar ik verwacht zelf wel dat Oekraïne in dat geval met een boycott zal komen, ja, om een statement te maken. En dat er dus ook in Parijs over ongeveer anderhalf jaar ook heel veel protestacties zullen zijn. Zoals je nu ook al ziet als bijvoorbeeld Russische tennissers spelen op bepaalde toernooien. Dus dat zou gewoon leiden tot meer protest. En op de atletiekbaan of nou ja, waar de sport dan ook wordt beoefend. Want ja, misschien zijn er Oekraïense sporters die dan ook zeggen, ik ga niet tegen jou. Ja, dat verwacht ik wel. Dat zag je in het verleden ook bij Arabische atleten, als zij tegen een Israëlische atleet uit moesten komen, dat zij zeiden, dat ga ik niet doen. Met als consequentie dat zij worden gedisqualificeerd. Ja. De vraag die er natuurlijk altijd boven hangt is ook, kun je individuele sporters verantwoordelijk houden voor wat Poetin doet in Oekraïne? Hoe kijkt u ernaar? Nou, in het geval van Rusland bestaat de neutrale atleet eigenlijk niet. En dat is vervelend voor de atleten zelf, want die staan daar zelf ook niet altijd voor. Maar in een dermate autoritair land als Rusland, tenzij jij een rijke topatleet bent, zoals sommige toptennissers met eigen geld, ben je afhankelijk van overheidssteun. Moet je je houden aan de richtlijnen van het regime. En we zien ook dat heel veel Russische topatleten, Ovechkin uit de IJshockey League, maar ook verschillende Olympische medaillewinnaars, min of meer vrijwillig naar rallies van de Russische regering gaan voor de oorlog in Oekraïne. Dus los van dat heel veel atleten geen keus hebben, zijn ook veel topatleten die zich bewust uiten voor deze oorlog en voor het bewind van Poetin eigenlijk. Dus die scheidslijn kun je niet aanbrengen. Nee. Tot slot, horen we ook vaak, sport kan voor verbroedering zorgen. Dat zegt het IOC ook. Hè. Kan je uiteindelijk met sport ook de banden aanhalen tussen Rusland en de rest van de wereld? Nou, tussen Rusland en China of India wel. Daar wordt ook echt aan gewerkt. Rusland zet daar sport in als diplomatiek middel. Maar tussen Oekraïne en Rusland echt niet. Dat zagen we ook bij het WK van 2018 na de annexatie van de Krim. Ja, in zo'n echt oorlogsgeval gaat sport dat niet voor elkaar brengen. Nee. Hoe graag het IOC dat ook zou willen. Nee, zou wel mooi zijn. Maar ja, nee. Ja, nee. Dank. Misschien wel. Sporthistoricus Paul Reef. Redouan El Yacoubi is niet langer de aanvoerder van de Rotterdamse voetbalclub Excelsior. De verdediger weigerde anderhalve week geleden voor het thuisduel met Cambuur, samen met zijn ploeggenoot Marouane Azarkan, te poseren bij een One Love spandoek tegen racisme en discriminatie. RTV Rijnmond verslaggever Hans Groenendijk volgt die zaak. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zat te kijken toen dit gebeurde, maar voor de mensen die dat niet zaten te doen, kan jij vertellen wat er gebeurde? Ja, dat was een rare situatie voorafgaand aan de wedstrijd. Er werd een groot spandoek uitgerold waar een statement op werd gemaakt tegen discriminatie. En terwijl dat gebeurde, zonden de twee spelers van Excelsior zich af. Die gingen iets anders doen. El Yacoubi die ging zijn veten strikken en Azarkan die trok zijn sprintje. En dat zag er heel raar uit op televisie, omdat wel duidelijk was dat de rest van de spelers wel achter dat doek gingen staan en zij twee bewust niet. Ja. Dat viel al gelijk op. Dus ja, op de dag zelf hebben wij gelijk na afloop natuurlijk vragen gesteld bij de clubleiding. Van joh, wat gebeurde daar nou? Was dat een bewuste actie? Ja, en toen bleef het heel lang stil bij Excelsior. Dus jullie kregen eerst geen antwoord. Wat denk je, zijn ze geschrokken van die actie? Ze zijn ongelooflijk geschrokken. Want Excelsior is een club die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan. Om een klein voorbeeldje te geven. In de volledige clubgeschiedenis van Excelsior is er slechts twee keer een trainer ontslagen. Ze staan er garant voor dat ze goed om willen gaan met mensen, dat iedereen welkom is in het stadion. Dus ja, dat deze twee jongens zich niet achter een boodschap scharen tegen discriminatie. Ja, dat was wel een klap in het gezicht van de clubleiding. Vooral omdat het een afspraak was die echt geschonden werd. Dus ze hadden met elkaar afgesproken, Oké, reden van El Yacoubi, jij mag ervoor kiezen om niet de One Love aanvoerdersband te dragen. Maar we gaan wel even met z'n allen op de foto. En die afspraak heeft hij geschonden. Ja. Nou is Excelsior een statement geplaatst, hè, waarin het de club eigenlijk toelicht dat Yacoubi dus niet meer de aanvoerdersband zal dragen. Wat staat er in het kort in? Nou, het komt erop neer dat Excelsior op zich het feit respecteert dat Redouane El Yacoubi zijn eigen mening heeft en dus ook mag kiezen om bijvoorbeeld een andere aanvoerdersband te dragen. Maar het feit dat hij echt een afspraak geschonden heeft, dat is de reden dat ze nu wel een maatregel genomen hebben. Er staat verder in dat statement dat ze het een heel beladen onderwerp vinden. Mm-hmm. Dat ze het daarom ook de tijd hebben genomen om veel gesprekken te voeren. Dat hebben wij deze week ook gevolgd bij Rijnmond. Want we hebben regelmatig gevraagd van jongens, wat gaat er nou gebeuren? Komt er nog een statement? Mogen we iemand spreken? Maar de directie wilde echt uitgebreid de tijd nemen om iedereen te spreken en een passende maatregel te nemen. Ja, en dat is nu dus het afnemen van die aanvoerdersband. Ja, heeft Yacoubi zelf daar al op gereageerd? Nee, hij heeft er nog niet op gereageerd en gaat dat denk ik voorlopig ook niet doen. Want Excelsior houdt persaandacht bij hem voorlopig even weg. Dat was ook al zo na de wedstrijd tegen Cambuur. Want toen wilden we en El Yacoubi en Azar Khan graag spreken. En de directie eigenlijk ook, maar toen kon niemand ons te woord staan. Nu heeft Excelsior besloten, we doen dit statement eruit. Maar voorlopig verder even geen toelichting. Want het is gewoon een beladen onderwerp. We weten dat iedereen er een mening over heeft. Dat er dan weer van alles geroepen gaat worden. Dus zij verwachten dat met dit statement er voldoende gedaan is om in ieder geval te laten zien dat Excelsior niet achter die actie van El Yacoubi en Azar Khan staat. Dat Excelsior gewoon tegen discriminatie is. Ja, dat lijkt me op zich natuurlijk logisch. Ja. Ik denk overigens dat reden van El Yacoubi ook tegen discriminatie is. Hij heeft alleen moeite met de One Love actie. Hij loopt daar niet mee op de foto. Nee. Is al bekend wie de nieuwe aanvoerder wordt? Dat is nog niet bekend. Ik verwacht dat het Sven Nieuwpoort is, want die was ook aanvoerder toen El Yacoubi recent geschorst was. Maar het wordt later deze week bekendgemaakt door de technisch directeur van Excelsior. Dankjewel. RTV Rijnmond, verslaggever Hans Groenendijk. Erik, waar staat het vast? Nou, onder andere op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug. Daar staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En ook een vrachtauto met pech op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost. 20 minuten oponthoud en twee rijstroken zijn daar dicht. Het ging de hele coronacrisis niet goed met jongeren. Zelfs niet helemaal aan het einde. Vorig jaar vulden 70.000 jongeren tussen de 16 en de 25 een vragenlijst van de GGD in. Het was toen de lockdowns en de avondklokken net verleden tijd waren. En meer dan de helft had toen nog last van angst en depressieve gevoelens. Onze NOS op 3-collega's vroegen jongeren hoe het nu met ze gaat. Ja, het gaat wel prima. Maar dat is wel heel anders dan toen dat toen was. Ja. Ik vond dat wel echt, ik had het wel moeilijk daarmee. Ja, ik zie wel dat steeds meer jongeren mentale klachten hebben. Dat het steeds minder goed gaat. Je merkt wel dat mensen om je heen wel wat minder depressief zijn, zeg maar. De GGD maakt zich nog steeds zorgen en vindt dat er meer gedaan moet worden om te zorgen dat jongeren zich beter voelen. In Oekraïne zijn de langverwachte westerse tanks aangekomen. 14 Challenger 2 tanks uit het Verenigd Koninkrijk en 18 Leopard tanks uit Duitsland. En over die tanks werd in januari koortsachtig overlegd, omdat vooral Duitsland moeite had met het sturen van zo'n zwaar wapen. De komende tijd worden meer tanks die door westerse landen zijn toegezegd naar Oekraïne gestuurd. Goedemiddag, Peter Weiningham. Goedemiddag. Defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, kunnen die tanks dan ook meteen het slagveld op? Nee, ik denk dat je de komende tijd zult zien dat die tanks worden gebruikt bij oefeningen. Want eenheden, Oekraïense eenheden, moeten er natuurlijk wel mee leren omgaan. De bedienaars van de tank, de bestuurder en de kanonier en de commandant van de tank, ja, die zijn de afgelopen tijden opgeleid in Engeland en ook in Duitsland. Maar nu moet er in feite een geïntegreerde eenheid van worden gemaakt. En die moet ook samen met andere eenheden kunnen optreden. Dus ik verwacht niet dat we ze bij wijze van spreken volgende week al meteen op het slagveld zien. Dus je moet eerst van het team een geoliede machine maken en vervolgens van al die tanks samen? Precies. Maar ook samenwerking met de infanterie en met de artillerie zal moeten gebeuren. Dus, en ook eventueel met andere tanks. Hè. De Oekraïners hebben zelf ook nog veel Russische tanks. Dus al die eenheden moeten met elkaar kunnen samenwerken. Ja. En ja, tegen de tijd dat dat gebeurd is, dan denk ik dat het tijdstip van een eventueel Oekraïns offensief ook dichterbij is gekomen. Hoe doe je dat? Hoe maak je daar dan van die... Ja, mensen zijn dus in het buitenland getraind, zegt u al. Hoe maak je daar dan één team van? Wat is echt essentieel daarvoor? Het betekent vooral samen oefenen. Procedures beoefenen, afspraken maken. Wie doet wat, wanneer. Formaties zeg maar op het slagveld moet je beoefenen. Manoeuvres moet je beoefenen. En dat heeft alles te maken met het verplaatsen van troepen in of vooraf en tijdens het gevecht. En dat moet, ja, dat moet met tamelijk grote manoeuvres op een oefenterrein toch wel worden beoefend voordat je daadwerkelijk het gevecht aan kunt gaan. Nou had Oekraïne zelf ook al tanks, hè? En dat waren dan vooral Sovjet-tanks. Welke toegevoegde waarde hebben deze nieuwe Challenger 2 en Leopards dan aan dat bestaande tankbestand? Ze zijn een stuk moderner dan wat de Oekraïners inderdaad nu in huis hebben. Dat is deels inderdaad uit eigen voorraad, deels oude Russische tanks aangevuld uit Polen en Tsjechië en Slowakije. En deels hebben ze ook zelfs 500 stuks veroverd op de Russen. Dus de Oekraïners hebben veel tanks, maar deze tanks die zijn voor wat betreft bepansering, terreinvaardigheid, maar ook het kanon, vuurkracht dus, toch wel een stuk moderner. En met name ook de richtmiddelen zijn een stuk moderner. Ja, en daarmee zou je echt wel een soort van voorhoede in een aanval kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En gaan ze dat ook doen? Weten we hoe die tanks ingezet gaan worden? Nee, dat weten we niet. Dat is echt aan de Oekraïners. En die zullen ons dat niet eerder vertellen dan dat ze het daadwerkelijk gaan uitvoeren. Mm-hmm. Dus dan moeten we gewoon kijken hoe dat uitpakt. Maar de verwachting is toch wel dat ze bij een eventueel offensief toch wel een belangrijke rol zullen krijgen. Ja, want even voor de leek, wat kunnen deze nieuwe tanks dan gaan uitmaken op het slagveld? Ze kunnen, denk ik, juist vanwege hun superieure bepansering en hun vuurkracht een doorbraak forceren. Waar een Russische verdedigingslinie, zeg maar, doorbroken moet worden, wil je daadwerkelijk ook weer bezet terrein terugveroveren. Dan moet je daar doorheen. Daarbij kan zo'n tank juist door zijn vuurkracht in combinatie met zijn mobiliteit en zijn bepansering, waardoor die redelijk goed beschermd is tegen aanvalswapens, kan die juist een doorbraak forceren, waardoor een formatie daarachter met infanterie en andere eenheden kan doorstoten en een gebied kan binnendringen. En doe je dat dan met een paar tanks op verschillende plekken of stuur je ze allemaal naar één plek? Nou, dat is inderdaad even de vraag. Er wordt wel over gesproken van, ja, waar gaat Oekraïne nou het offensief voeren? Is dat op één plek of zal het op verschillende plekken zijn? Als je niet zoveel moderne tanks hebt en je wil ze met name in die voorhoede gebruiken, om daar maar eens van uit te gaan, dan als je ze op twee plekken zou willen aanvallen, dan moet je die tanks dus ook verdelen. Of je moet kiezen, hè, waar zet ik ze in? Een militaire vuistregel over het algemeen is wel dat je gevechtskracht en vuurkracht zoveel mogelijk moet concentreren op een bepaald punt. Omdat er vanuit die concentratie juist zoveel kracht uitgaat. Dus ja, mogelijk dat men ze op één punt inzet en op één punt ook een offensief uitvoert. Ja. Waardoor de gevechtskracht van die tank optimaal kan worden benut. Dank, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Vanavond in Opsporing Verzocht, aandacht voor deze band. Wordt Kensington en gitarist Casper Starreveld gaat in die uitzending van Opsporing Verzocht een oproep doen om zijn gitaren terug te krijgen. Een paar weken geleden werden die gestolen uit een muziekstudio. Het gaat om dure gitaren als een Fender Stratocaster uit 1960 en een zwarte Gibson Les Paul Custom. 4. Deze jingle is voorlopig niet meer te horen. Ja, dit is een Merwe RTV, de lokale omroep in Sliedrecht en Hardingsveld-Schiessendam. Die is per direct gestopt met uitzenden. En dat komt door het vertrek van een technisch medewerker die zijn eigen apparatuur heeft meegenomen. Voorzitter van de omroep zegt tegen het AD dat de technicus na de vergadering zijn vertrek aankondigde, de apparatuur ontkoppelde en meenam. Dat de technicus van cruciaal belang was bij de omroep, is die nu uit de lucht. Of en wanneer de zender weer te horen zal zijn, is niet bekend. 3. Veel voetbalfans hebben een poster van Messi boven het bed en kunnen er alleen maar van dromen ooit een balletje met hem te trappen. Maar voor amateurvoetballer Shannon Carmelia wordt het werkelijkheid. Hij speelt voor het Utrechtse Hercules in de derde divisie, maar ook voor het nationale team van Curaçao. En bij ons om 2:30 s'nachts staat hij op het veld voor een oefenwedstrijd tegen Argentinië. En zijn kinderen waren misschien nog wel blijer dan hij zelf met dat nieuws. Laat hij aan ons weten. Toen ik mijn kinderen had verteld dat ik tegen Argentinië een missie zou spelen, keken ze mij met twee grote ogen. De kleinste die was enthousiast, die ging gelijk het idee met ik wil een tekening maken, je moet een missie geven, weet je wel. Voor het eiland zelf wordt de wedstrijd sowieso geschiedenis. Nog nooit speelden ze tegen Argentinië, dat ook nog de wereldkampioen is. 2. Het ging hier al vaker over het Sloveense basketbalfenomeen Luka Doncic. En vannacht liet hij weer van zich horen, of hij liet eigenlijk weer zien hoe virtuoos hij is, toen twee spelers van de Indiana Pacers hem vastzetten in de hoek van het veld. De situatie leek uitzichtloos totdat Wood with the pass, Luka able to chase it down. They got him trapped on the sideline. They fouled in a situation like that before. How on earth did he find Hardy? He found him and more importantly Hardy hit the shot after they did find him. Ja, Doncic gooide de bal voorbij zijn tegenstanders achter de basket langs helemaal naar de overkant van het veld. Daar ving teamgenoot Jaden Hardy hem op en scoorde. Waarschijnlijk een van mijn beste passes ooit, zei Doncic daar zelf over. 1. En Nederland is binnenkort weer een regenboog-zebrapad rijker. Naar aanleiding van een petitie die door Jelle Seubering en Jesse Sprikkelman is gestart, krijgt Zutphen, een zelfbenoemde regenbooggemeente, nu toch ook een regenboogpad. Jelle en Jesse zijn er erg blij mee. Jezelf zijn op veel plekken, zoals in Zutphen, is helaas nog best wel vaak lastig. Daarom zijn we een petitie gestart om de queer community wat meer zichtbare aandacht te geven. Ja, de gemeenteraad is dus nu unaniem akkoord. Regenboogzebrapad, het is een mooi begin van de missie om Zutphen een stukje kleurrijker en vooral toleranter te maken. En de gemeenteraad van burgemeente Lochem kreeg ook hoogte van de petitie. Maar daar schrokken ze van de heftige reacties die erop binnenkwamen. Want op Twitter werden Jelle en Jesse uitgemaakt voor woke idioten. Er werd ook gezegd dat de indoctrinatie van dit virus moest stoppen. Nou, in Lochem is vervolgens een motie voor een regenboogpad ook unaniem aangenomen. NPO Radio 1. Verse tomaten in de supermarkt komen vaak uit het Spaanse Almeria. Een enorm gebied, 50.000 voetbalvelden aan kassen. Er werken duizenden Afrikaanse migranten, soms 70 uur in de week, voor 4 euro per uur. Dat is moderne slavernij. Ze leven in krotten van afvalhout en plastic, zonder sanitaire voorzieningen. Dat is een Europese sloppenwijk. Je wordt er ontzettend treurig van en tegelijkertijd ook heel erg boos. De kwekerijen hebben officiële certificaten, maar hoe houden ketens als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Plus de naleving in de gaten? Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo lekker. Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag, ABN AMRO. Door alle kosten en prijsstijgingen overzie ik de financiële situatie van mijn bedrijf niet zo goed. Hebben jullie tips? Goed dat je aan de bel trekt. Overzicht houden in deze onvoorspelbare tijden kan knap lastig zijn. Daarom bieden we hulp aan ondernemers om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. 6:00. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Volgens nieuwe metingen komen er nog steeds te veel kankerverwekkende stoffen neer in de omgeving van Tata Steel. Dus blijven omwonenden bezorgd. En over een uurtje begint het ingelaste overleg van het kabinet over de uitslag van de provinciale verkiezingen en de grote winst van de BBB. Weer is het NOS-journaal Robert Baltus. Ja, en staalbedrijf Tata sleept ook de toezichthouder, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voor de rechter. Want Tata wil dat die dienst stopt met het gebruik van camera's die ook voor giftige stoffen kunnen worden gebruikt om dit te meten. Het bedrijf vreest voor privacy van medewerkers. De Omgevingsdienst zegt voldoende te doen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Zo wordt alleen de lucht in beeld gebracht. Tata en de dienst staan vaker tegenover elkaar. En zoals gezegd, vandaag kwam het RIVM met meetresultaten. Het komt steeds veel stof met een hoge concentratie kankerverwekkende stoffen neer in de omgeving. In Frankrijk wordt voor de 10e keer in korte tijd gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Die gaat omhoog van 62 naar 64. President Macron gebruikte een speciale regel in de grondwet om de plannen er doorheen te krijgen. Ook in Parijs wordt weer gedemonstreerd. Daar verloopt het protest volgens verslaggever Matthijs van der Wiel rustig. Ik ben op de Place de la Nation, het eindpunt van de demonstratie, waar de eerste deelnemers, je hoort dus inderdaad, zijn aangekomen. Hier een groepje met trommelaars. En dat is wel een belangrijk gegeven. De vakbonden laten net weten dat er vandaag hier in Parijs veel minder deelnemers zijn dan afgelopen donderdag. Maar echt veel minder. 450.000 in plaats van 800.000 toen. Ook het aantal stakers is lager dan donderdag. En de regering zal ongetwijfeld hopen dat dit een teken is van actiemoeheid, waarbij het hier gaat om wie nou de langste adem heeft. Donderdag werden bij protesten in Parijs wegen geblokkeerd, vuilnis in brand gestoken en braken er gevechten uit met de politie. De persoonsgegevens van zo'n 780.000 treinreizigers zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen door een datalek. Die is niet ontstaan bij de NS zelf, maar bij de softwareleverancier van een marktonderzoekbureau waar het bedrijf mee samenwerkt. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen complotdenker Misha Kat. De 59-jarige Kat werd 2 jaar geleden opgepakt in Noord-Ierland en vorig jaar uitgeleverd. Hij zou hebben opgeroepen tot geweld tegen de rechtspraak, het AD en tegen de gemeente Bodegraven. En tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. De treinen tussen Den Bosch en Eindhoven zullen morgenochtend weer gaan rijden. Dat meldt ProRail. De dassen die onder het spoor een burcht hadden gemaakt zijn verhuisd en het spoor is hersteld. Minister Adema van Landbouw en Natuur sluit niet uit dat er in de toekomst iets gedaan wordt aan de beschermde status van de wolf. Maar hij wil eerst de uitkomst van een brede maatschappelijke discussie afwachten. Op dit moment is het zo dat we inderdaad de Raad voor Dieren Aangelegenheden hebben gevraagd om te komen met een discussie, een maatschappelijke discussie over de positie van de wolf. Dat is het beleid dat mijn collega van Natuur en Stikstof heeft ingezet. En ik begrijp best dat er vraagtekens zijn over de tijd die dat duurt en wat er ondertussen gebeurt. Maar toch zullen we dat eerst gewoon moeten afwachten voordat we daar ook conclusies aan kunnen verbinden. Adema verving minister Van der Wal in het Vragenuur in de Tweede Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas wilde weten of er na de slachting onder schapen in het Gelderse dorp Remkum afgelopen zaterdag iets kan worden gedaan aan de beschermde status van de wolf. Adema zei dat de Europese regels nu eenmaal voorschrijven dat de wolf een beschermde status heeft en dat Nederland zich daaraan zal houden. Meer dan de helft van de kinderen tussen 9 en 13 jaar vindt zichzelf telefoonverslaafd. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. Verslaggever Lisa Hissink was vandaag bij een basisschool in Haaksbergen. Een jongetje die zei daar bijvoorbeeld dat hij steeds het gevoel heeft dat hij zijn mobiel moet pakken, omdat misschien iemand hem wel een berichtje heeft gestuurd of die wil buiten spelen of met hem op de PlayStation wil. En een ander meisje die zei bijvoorbeeld dat ze heel veel op TikTok zit en steeds het gevoel heeft dat ze moeten checken, omdat daar steeds nieuwe trends op komen. De meerderheid van de kinderen uit ons onderzoek zegt dan ook niet zonder mobiel te kunnen in het leven. Maar ja, dat kan ik ook niet. Kinderen kunnen hun telefoon ook moeilijk wegleggen en ze zitten er vaak langer op dan gedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plekken regen en motregen. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af naar een graad of 5. Morgen is droog met af en toe zon. In de middag regen bij 14 graden. Dankjewel, Robert. Dan naar Erik. Even gewoon bij de ANWB. Zie je die regen, motregen ook terug in problemen op de weg? Nou, dat valt nog wel mee. Sterker nog, de filelengtes zijn voorzichtig alweer aan het afnemen. Pechgevallen zorgen op dit moment nog wel voor veel vertraging. Zoals op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, daar staat een vrachtauto met pech. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is een half uur. En op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. Ook daar staat een vrachtauto met pech. Hier zijn zelfs twee rijstroken dicht en de vertraging is ook een half uur. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Deze maand in Plus Magazine. 33 jaar samen en het vonkt nog steeds. Zo doe je dat. Draag je een goedkope leesbril? Je kunt er hoofdpijn van krijgen. Of minder scherp doorzien. Oogmeetkundigen geven uitleg. En een 13e maand voor AOW'ers. Plus Magazine doet het gewoon. Maak kans op 1 maand AOW netto. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. Tata Steel is er het afgelopen jaar niet in geslaagd uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk te verminderen, volgens het RIVM. Als we kijken naar wat er is neergekomen in de eindmond aan grofstof en wat daarin zit aan pak en metalen, dan zien we eigenlijk weinig verbetering in de afgelopen 2 jaar. Sterker nog, we zien nauwelijks verandering. Dat is ongewenst. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Uit de nieuwste RIVM-metingen blijkt dat de aangetroffen uitstoot in de regio Eimond vergelijkbaar is met wat ze eerder hebben gemeten in 2020 en ook in het voorjaar van 2022. De gevonden hoeveelheden aan stoffen die nu op de grond terechtkomen zijn schadelijk voor bijvoorbeeld kinderen. Goedenavond, Linda Valent. Goedenavond. Ja, avond al. Hè? Ja, u bent lid van de Dorpsraad Wijk aan Zee. U zit ook bij de werkgroep Milieu en Gezondheid. Ja, wat betekent dit nieuws voor u en andere mensen die dichtbij de Tata Steelfabriek wonen? Nou, dit is heel slecht nieuws en ook heel teleurstellend nieuws. En het betekent eigenlijk dat de claims van Tata, die zegt dat ze de paksen gehalveerd hebben, nou ja, dat kun je wel bij het grof vuil zetten. Dat klopt dus gewoon niet. Hè. Dus als het paks in het grofstof niet minder is geworden, zal het ook niet minder zijn geworden in het fijnere stof. En grofstof moet je eigenlijk zien als het stof wat je kan zien. En het kleinere stof, het fijnstof, is natuurlijk kleinere grootte, maar dat adem je in. Ja. Dus voor beide is het slecht. Hè? Dus grofstof voor de kinderen die dat via hand-mondcontact binnen kunnen krijgen. En dat fijnstof, hè, de paks in het fijnstof, dat ademen we in. Ja. Dus ja, het is eigenlijk 5 jaar later en niks te zien in verbetering. Nou ja, dat hoorden we gisteren ook in de klankbordgroep met de GGD en de RIVM. Dat is, dit had je terug moeten zien in de maatregelen had je nu terug moeten zien in een vermindering van het stof in de dorpen rondom Tata. Maar dat zie je dus niet. Want wat ziet u op straat, als u gewoon naar buiten komt, wat ziet u op straat van, nou ja, u zei, je hebt grofstof en fijnstof. Wat zie je van dat grofstof? In kozijnen en op speeltoestellen kan je grofstof zien. En ja, iedere dag worden de speeltoestellen schoongemaakt door Tata. Wat op zich natuurlijk goed is dat ze dat doen. Mm-hmm. Maar dat het nodig is, dat is natuurlijk een trieste zaak. En ja, fijnstof, dat zei ik al, dat kan je natuurlijk niet zien. Maar het idee dat stof nog niet is verminderd, dat betekent dat het dus nog niet beter is geworden voor de gezondheid. En dat, ja, het idee, het is geen fijn idee. Dus u zegt op het moment dat ik die grofstof gewoon nog zie liggen en dat de kinderen uit onze buurt nog steeds op speeltoestellen met een zwarte broek terugkomen, bij wijze van spreken, geloof ik ook niet dat het met dat fijnstof beter gaat. Nee, dat is, en dat is ook in meerdere onderzoeken. Er wordt wat vaker nu onafhankelijk onderzoek gedaan naar Tata, zeg maar. En iedere keer blijkt dat het anders is dan dat Tata zelf beweert. Dus ja, de mooie beloftes van Tata en de claims, als Tata het zelf meet, de slager keurt zijn eigen vlees en dan komt er verbeteringen uit en dan juicht iedereen, inclusief de staatssecretaris en iedereen. Maar als het niet daadwerkelijk verbetert, en dat blijkt uit de onafhankelijke onderzoeken, ja, waar zijn we dan mee bezig? Bent u daar nog door verrast? Want u zegt zelf al, er worden al heel lang verbeteringen beloofd. We zijn al heel lang natuurlijk bekend met dit probleem, ook in gesprek met Tata. Ja, hoe verrast bent u door deze nieuwe meting? Nou ja, eigenlijk hoop ik op. Ik zou zo graag Tata willen vertrouwen. Ik zou de eerste zijn die ervoor zou tekenen als die verbeteringen, halvering van die paksen, als dat daadwerkelijk zou kloppen. Dat zou geweldig zijn. Maar als we dan iedere keer zien dat het gewoon niet zo is, of dat er weer, dan blijkt er weer bij fabrieken weer de calibratie niet te kloppen. Nou, als je niet goed gegevens kalibreert, nou ja, dan is het allemaal gebaseerd op drijfzand. Hè? Dan kan je zeggen, oh, we stoten minder uit. Maar als je het niet goed meet, dan heeft het geen waarde. Dus ik zou zo graag Tata willen kunnen vertrouwen. En inclusief Hans van den Bergen, een enorme charmeur met zijn blauwe ogen. Hele vriendelijke, aardige man. Nou, maar zorg dat het beter wordt. We hebben ook Tata om een reactie gevraagd en die hebben ze ook gegeven. Laten we even luisteren. Ja, we hebben vandaag het rapport gezien, waar het blijkt dat min of meer dezelfde getallen zijn als 2 jaar geleden. Maar dit gaat over wat er is gevonden in de omgeving, op de grond, in de stof. Maar het is niet dat in de tussentijd niks is gebeurd. Het RIVM geeft ook al aan dat het ijzer echt een stuk gedaald is. Maar ook hebben we zelf in onze Roadmap Plus de pakuitstoot bijvoorbeeld de afgelopen jaren heel erg gehalveerd, zwaar gereduceerd. Dus ondanks dat het in deze resultaten die naar buiten komt, is er de afgelopen jaren wel heel erg veel gebeurd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel interessant, want dat is dan gebaseerd op visuele inspecties van de eigen werknemers. En zo staat het daadwerkelijk in een rapport van Tata. Dat laat ze dan door een onafhankelijk bureau onderzoeken. En daar staat gewoon letterlijk in, op basis van visuele inspecties van de werknemers van Tata is de paks minder geworden. Nou ja, daar kun je toch niet op vertrouwen. Dat is niet hoe het hoort. En dan, nogmaals, de onafhankelijke onderzoeken die worden gedaan door de omgevingsdienst, die laten echt wat anders zien. En de omgevingsdienst, de toezichthouder, die legt boetes op. Omdat de paksen bij de kooksfabriek 2, daar zijn ze een overtreding. Momenteel, dit moment. Dus hoe kun je het dan zo beweren? Ja, dat vind ik teleurstellend. Dank dat u zo snel een reactie wilde geven. Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee en werkgroep Milieu en Gezondheid. Net als in het voorjaar van 2022 neemt de komende weken de druk op de asielopvang toe. Meerdere opvangplekken zijn onlangs gesloten. En er komen naar verwachting meer mensen met een asielverzoek naar Nederland. Nou, een tijdelijke opvang voor minderjarige asielzoekers wordt nu ingericht bij Hotel Het Zwaantje in Lichtenvoorde. Eind deze week gaat die open. Het COA is daar blij mee als noodgreep, terwijl sommige omwonenden juist verbaasd zijn dat ze van tevoren niks te horen hebben gekregen. Ondertussen lopen de kosten voor asielopvang op. Volgens de NRC gaat het zelfs om 3 miljard meer dan het kabinet verwacht. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij het hotel. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. U krijgt hiernaast in het Zwaantje een aantal minderjarige asielzoekers. Daar bent u over geïnformeerd? Ja. Vorige week woensdag, hè? Vorige week woensdag, ja. Kort dag? Dat was echt kort dag. Ja. Hoe was die informatieavond? Was er protest of niet? Of vond iedereen het wel oké? Nou, er was helemaal geen protest. Okay. Echt niet. Dus... Zijn minderjarigen, hè? Ja, zijn minderjarigen, ja. En die zijn dan overdag? Dan was ze naar school. Dus u ziet het wel zitten, want het worden uw buren. Ja, ik waarom dat dan niet? Ja. Ik vind voor de kinderen vind ik het heel erg. Ja. Het wordt van de ene kant naar de andere kant. Dat zijn jongeren van 11 tot 17 of zo, ja, hè? Ja, ja. Okay. Ik ga eens even kijken bij de buren hoe het gaat worden daar. Want ze komen zaterdag, hè? Ze komen zaterdag. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Fijne dag. Oké, dag. En dit is het Zwaantje, een hotel. We hebben hier totaal 12 kamers. Boven? Ja. En dan die twee beneden? Ja. We lopen hier even door het hotel met Hans Pillen, de eigenaar. Hoeveel kamers heeft u totaal? 14. 14. Dan kunnen ze met hoeveel? Dan slapen ze met 35. Boven 35? Ja. Op die 12 kamers? Ja, dat klopt. En dan hier nog een ruimte? Ja. Met wat stapelbedden liggen de dekens. Ja, liggen hier, klaar. Hier zullen... maximaal, zeg maar... 2, 4, 6. En dan hier aan de... 6, ja. Wandje erachter, nog 6. Ja, als je het optelt, dan zit je al aan zeg maar 47. Ja. Er zijn 45 mensen die komen. Ja. Dus langzaam zal dit aantal minder... Minderjarige asielzoekers zijn het uit Syrië, Eritrea, Somalië, Jemen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Tenminste, dat hebben we doorgekregen van het COA. Ja. Hebben een dagprogramma? Hebben ze. Ze gaan naar school. Naar? Graven. Graven, dat is best een eind rijden. Ja, dus volgens mij 1 uur en een kwartier van... Hier vandaan? Ja. Moeten ze heen en terug elke dag? Ja, zoals moos. Ja, maar ik denk dat ze de leerlingen in ieder geval op dezelfde plek willen houden, ook op school. Ja. Om ze niet tijdens een leerjaar te verplaatsen. Wat wordt uw rol hier bij de opvang van de minderjarigen? Nou, wij faciliteren slechts. Wij zorgen voor ontbijt, lunch en diner. En wanneer wist u dat u dit zou gaan doen? Definitief, zeg maar, 10 dagen geleden. Maar het traject is zeg maar al een goede maand. Ja. Ja. Benaderd door het COA? Door het COA benaderd, Want u heeft dit hotel verkocht, geloof ik. Andere locatie heeft u. Dit stond leeg. Dat klopt. We hebben dit hotel verkocht en hebben het tijdelijk teruggehuurd... vanwege het feit dat op de andere locatie wij nog met nieuwe kamers aan het bouwen zijn. Ja. En die zijn nog niet gereed. Spannend. Nee. Want had u ooit gedacht nog asielzoekers op te gaan vangen in uw hotel? Nooit. Nooit? Nee. Dat had ik voor 1,5 maand geleden nog niet gedacht, nee. Nee, het heeft nooit gespeeld. Als we niet benaderd waren, waren we daar niet op gekomen. Nee. En zit dat dan bij u ook achter die beelden van vorig jaar Ter Apel... dat u dat wil voorkomen? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben de groep bezocht in Kuik. Ja. En als je dan zeg maar weer terugrijdt naar huis... Dan doet je dat wel wat. Voor de tijd had ik... Ja, je bent er gewoon niet mee bezig. Dus nu je eenmaal in het traject zit... gaat dat wel meespelen. Ja. Want ik denk, het zal je kinderen maar zijn. Ja. In een vreemd land, zonder ouders. Met al een bepaald verleden. Op jeugdige leeftijd, ja. Dat is niet niks. Nee. Jongste is 14, oudste is 17. Ja. Nou, dan heb je al meer meegemaakt. Misschien dan wij... Met z'n tweeën bij elkaar. Ja, nee, goed. Het is geen mens te gunnen, denk ik. Succes ermee. Dank u wel. Erik Evengroen, het wordt nu wel snel rustiger, hè? Ja, klopt. Nog geen 200 kilometer inmiddels meer. Maar nog wel vertraging op de A12, een forse in dit geval. Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug. Daar staat nog altijd de vrachtauto met pech. De rechter rijstrook is dicht. En nou, inmiddels bijna 3 kwartier extra reistijd. En 18 kilometer file. En er is meer nieuws. Een man van 32 uit Lutjegast is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar... vanwege ontucht en seksueel misbruik van 4 jongens. Het gebeurde vorig jaar op een camping in Assen, waar hij bekend stond als de gekke oom. De politie vond tijdens het onderzoek ook zelfgemaakte kinderporno op zijn computer. En geen I Amsterdam meer, maar Stay Away. De gemeente Amsterdam is gestart met een campagne om toeristen te weren uit de stad. De campagne richt zich eerst op jonge mannen uit Groot-Brittannië. Toeristen die zoeken op termen als Cheap Hotel Amsterdam krijgen waarschuwingsadvertenties te zien. Dit laten de risico's en de gevolgen zien van alcohol en drugs. En ook de mogelijke boetes die de stad uitdeelt bij overlast. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op Vlieland is voor het eerst een jonge klapmuts geboren. Dat is een zeehondensoort die normaal veel noordelijker leeft. Het strand is afgezet om die dieren rust te geven. Maar wat zijn klapmutsen en hoe zijn ze beland in het Waddengebied? Goedenavond, Sophie Brasseur, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Goedenavond. Ja, hoe bijzonder is het dat deze dieren hier opduiken? Ja, het is best bijzonder dat we überhaupt een klapmuts hebben. Die komt er een keer in de, misschien zeg maar gemiddeld 5 jaar... Hebben we een keertje een losse klapmuts. Zit er meestal een jong dier. Maar het bijzondere hiervan is, het was een vrouwtje, een zwanger vrouwtje die hier ook nog bevallen is. Mm-hmm. Dus dat is echt heel bijzonder. Vooral als je weet dat ze normaal bevallen op de ijsschotsen ten oosten van Groenland. Bijvoorbeeld. Of in tussen Groenland en Canada. Ja. En waarom dat zo zou kunnen zijn, ga ik u zo vragen. Maar eerst eventjes, klapmuts, wat is dat voor dier? En waarom heet hij zo? Een zeehond. Ja, een klapmuts is een grote zeehond. Hij is, het vrouwtje is al 300 kilo. Dat is groter of even groot als een volwassen grijze zeehond. Dus echt een fix dier, om het maar even in uw hoofd te hebben. Het is ongeveer 10 keer zo zwaar als een wolf. Mm-hmm. Iedereen is bang voor een wolf, maar dit is echt een groot beest. Het is een dier die normaal solitair leeft. En dan periodiek, dus bij de geboorte, bij elkaar komen op losse ijsschotsen. Dus, en dan leven ze in kleine groepjes. Misschien 1 of 2 vrouwtjes en 1 mannetje die ze probeert die erbij probeert te blijven. Ze krijgen een jong. En binnen 4 dagen is het jong gespeend en paart het vrouwtje en gaat weer weg voor de rest van het jaar. Dus het is een ontzettende grote, robuuste zeehond die tussen de ijsschotsen leeft. En die is nu hier in Nederland gekomen. Ja. En weet u waar die naam vandaan komt? Ja, dat was ik vergeten. Dus de mannetjes kunnen een van hun de schotten in hun neus opblazen, zodat het lijkt op een grote rode ballon. Oh. En dat doen ze om de andere mannetjes te imponeren, in de hoop dat ze niet tot een gevecht hoeven te komen. Dus als die groot genoeg is, gaat de andere mannetje wellicht weg. En die kunnen ze helemaal opblazen. Het zijn hele leuke filmpjes op YouTube, als je dat wil zien. Maar het is echt... Dat ga ik zeker even kijken. Dat is dus voor wat betreft die naam. U zegt net al, normaal geven ze... worden de jongen geboren op Oost-Groenland. Waarom is dit jong dan hier geboren? Ja, dat is de vraag. Dus de vraag is, waarom dacht het vrouwtje dat ze... Ik weet niet waar ze vandaan komt, ze was midden op zee. En ze dacht van de Noordzee is een geschikte plek. En Vlieland een toplocatie. Om een of andere reden is ze hier terechtgekomen. Of dat door een verstoring is gekomen door wind. Dat haar kompas in de war was, zeg maar. Dat kunnen wij niet achterhalen. Nee. Normaal zijn dieren wel heel plaatstrouw. Dus die zouden dan normaal terugkomen waar ze geboren zijn. En omdat ze solitair leven, is dat een van de manieren om ook nog te paren. Anders, als je zomaar ergens heen gaat... Kom je geen andere meer tegen? Nee, precies. Nee. Dus ze heeft ergens een misrekening gemaakt. Ja, hoe gaat het nou verder met dit jong? Ja, het jong in principe, dus het is wereldrecordhouder aan, aan zoogduur. Dus je moet voorstellen, ze krijgen een jong. En na 4 dagen ongeveer 10 liter melk per dag aan het jong te hebben gegeven, vertrekt ze. Ja. En dus het jong moet het dan zelf rooien. En de vraag is natuurlijk, gaat hij dan... Want normaal leren die jongeren Groenlands voedsel eten. Gaan ze dan wennen aan de Noordzeevis? Ja. En dan wordt het een Noordzeedier? Of we weten het niet. Nee, maar hopelijk... We weten het niet, maar ja. Blijft u... Je kunt er weinig aan doen. Nee, dat is zo. Behalve af en toe een beetje in de gaten houden. Dank. En ik ga zo dadelijk op YouTube die filmpjes kijken. Sophie Brasseur, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Ja, over een ruim half uur begint in Den Haag het overleg over hoe het nu verder moet na de provinciale statenverkiezingen. De kopstukken van het kabinet komen bij elkaar en ze nemen alle 4 een secondant mee. Politiek verslaggever Lars Geerts, dat klinkt een beetje als formatiegesprekken, hè? Ja. Ja. Ja, alsof er opnieuw geformeerd gaat worden. Hè? Ja, kopstukken met secondanten, dat hoor je inderdaad na landelijke verkiezingen. Nou, nu hoor je het dus ook weer na provinciale statenverkiezingen. We hebben een verkiezingsuitslag gehad. De coalitie heeft allemaal zetels verloren. Ze hebben op dit moment nog niet 1/3 van de zetels in de Eerste Kamer. Dat is niet genoeg. En de partijleiders en helpers komen bij elkaar samen op het ministerie van Algemene Zaken. Oftewel het torentje van Rutte. Om te bepalen of ze met elkaar verder willen en wat er dan precies moet veranderen. Dat voelt al snel als een tussenformatie. Dat is een woord dat we in Den Haag al lang niet meer hebben gehoord. Nee, tussenformatie. Hè? Maar de secondanten, Mark Harbers van de VVD en Marnix van Rij van het CDA, dat zijn 2 van de 4, die zien dat niet zo. Nee hoor, ik denk dat het... We hebben als ministerraad 1 keer gesproken over de uitslag van de verkiezingen, maar ook vooral de hele grote vraagstukken die op ons bord liggen. En dat was de vrijdag na de verkiezingen. En nu gaan we dat in een wat kleiner verband doen. En ja, omdat er gewoon heel veel moet gebeuren. Ja, maar er wordt gelijk weer allerlei stappen vooruit genomen. Van oké, okay, en dan zijn er 2 mensen per partij en dat noemen we secondanten. En dan zouden het formatieonderhandelingen zijn. Zo is het niet aangekondigd. Het is gewoon een gesprek om eens even met gewoon mensen van de 4 partijen in het kabinet terug te blikken en vooruit te blikken. Ja, het ziet er misschien uit als een formatie, maar het is geen formatie. Het klinkt in ieder geval zoals ze het willen voordoen. Als een zeer ontspannen gesprek met de benen op tafel. Ja. Maar er staat er wel degelijk behoorlijk wat druk op hoor. Want de vraag is of je het als 4 partijen eens kunt worden over wat er nu moet gebeuren en of je dat vervolgens ook voor elkaar kunt krijgen. Denk aan die grote onderwerpen: stikstofaanpak, migratie, koopkracht. Het is nogal wat. Ja, en als ik 1 ding weet, of het nou een tussenformatie is of niet, maar wat ik in ieder geval weet over een formatie, is dat het heel lang kan duren. Ja. Hoe zit dat nu? Hoe snel? Ja, want ze komen dus vanavond bij elkaar, maar hoe snel willen ze daar weer een antwoorden gaan vinden? Nou, als je wacht of denkt dat er vanavond antwoorden komen op al die grote vraagstukken, dat gaat niet gebeuren. Daar sorteren ze ook al een week zo'n beetje op voor, hè, sinds deze aankondiging, dat er meerdere gesprekken nodig zijn. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat ze het vooralsnog eerst eens moeten worden over wat deze uitslag dan precies betekent. Want daar heb ik van de 4 coalitiepartijen ook 4 verschillende verhalen over gehoord. Lopen de gedachten dus nogal over uiteen. En dus, wat we vanavond gaan zien, zijn egeltjes die om elkaar heen gaan dansen. Want allereerst moet je de beslissing nemen dat je met elkaar verder wil. Nou, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, omdat het alternatief naar de kiezer gaan voor hen waarschijnlijk niet heel groot of goed gaat uitpakken. Maar vervolgens moet je dan bepalen welk verhaal je dan nog gaat vertellen. En dat is niet eenvoudig, want daar zijn ze het niet over eens. Het CDA zegt bijvoorbeeld dat iedereen wel ziet na deze uitslag dat er iets moet veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof. D66 zegt, wacht even, we hebben een jaar geleden zo'n beetje een coalitieafspraak gemaakt. En die afspraak, dat is een afspraak. En ondertussen kijken VVD en ChristenUnie toe. Dus op het moment dat ze naar buiten komen vanavond, luister dan vanavond naar bezweringsformules. Goed gesprek geweest, ook van belang waar de provincies mee komen. Nou, dat soort teksten. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Kunnen we ons vast op verheugen. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geert. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Dielke, Muriel van der Draai, die bood vandaag een petitie aan bij de Tweede Kamer. Ze wil dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt aangepast, omdat de manier waarop het nu gebeurt veel te pijnlijk is voor vrouwen. Van der Draai, die zit zo bij ons in de uitzending. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kam. Gaat hier een klein glaasje om, maar het is toch aan het einde. Goedenavond. NPO Radio 1. Minister Adema van Landbouw en Natuur sluit niet uit dat er op den duur iets gedaan wordt aan de beschermde status van de wolf in Nederland, maar wil er eerst een maatschappelijke discussie over voeren. Tijdens een Kamerdebat over de kwestie benadrukte hij wel dat Nederland gebonden is aan Europese regels. Die schrijven voor dat de wolf een beschermde status heeft. Staalbedrijf Tata in IJmuiden wil dat toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stopt met het gebruik van camera's die ook giftige stoffen kunnen meten. Het bedrijf vreest voor de privacy van hun medewerkers. En daarom is Tata een rechtszaak begonnen tegen de Omgevingsdienst. De Amsterdamse woningcorporatie IJmeren eist 130.000 euro van een oud-stagiair die 12 huurwoningen gebruikte voor de hennepteelt. De student gebruikte woningen van huurders die waren overleden en vertelde nabestaanden dat de huur was opgezegd, terwijl hij die via een andere rekening inde. In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze zijn woedend vanwege de pensioenhervormingen van president Macron. Het is de 10e actie- en stakingsdag sinds januari. Het hoofd van de grootste vakbond in het land riep vandaag op tot overleg, maar de regering wees die oproep af. Het weer bewolkt met op steeds meer plekken regen en motregen. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af naar een graad of 5. Morgen eerst droog met af en toe zon, in de middag regen en het wordt een graad of 14. En dan krijgt u nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, ik ben er. Ik hoor jullie niet. NPO Radio 1. EO.